Book 2 59 59 في مكتب البريد ڈاک گھر میں ڈاک گھر میں اين يوجد اقرب مكتب بريد اگلا ڈاک گھر کہاں ہے اگلا ڈاک گھر کہاں ہے هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد کیا کوئی اور ڈاک گھر نزدیک میں ہے کیا کوئی اور ڈاک گھر نزدیک میں ہے اين يوجد اقرب صندوق بريد سب سے نزدیک ڈاک پیٹی کہاں ہے سب سے نزدیک ڈاک پیٹی کہاں ہے احتاج لبعض طوابع البريد مجھے کچھ ڈاک ٹکٹ چاہیے مجھے کچھ ڈاک ٹکٹ چاہیے لأجل بطاقة ورسالة ایک پوسٹ کارڈ اور ایک پتر کے لیے ایک پوسٹ کارڈ اور ایک پتر کے لیے کم اجرت البريد الى امریکا امریکہ کے لیے ڈاک شلک کتنا ہے امریکہ کے لیے ڈاک شلک کتنا ہے کم وزن الطرد اس پیکٹ کا وزن کتنا ہے اس پیکٹ کا وزن کتنا ہے هل يمكنني ارسلها بالبريد الجوي کیا میں اسے ہوائی ڈاک سے بھیج سکتا ہوں کیا میں اسے ہوائی ڈاک سے بھیج سکتی ہوں کم يحتاج الوقت حتى يصل اسے پہنچنے میں کتنا سمے لگے گا اسے پہنچنے میں کتنا سمے لگے گا اين يمكنني ان اتصل بالتليفون میں فون کہاں سے کر سکتا ہوں میں فون کہاں سے کر سکتی ہوں اين توجد اقرب كابينه تليفون سب سے نزدیک ٹیلی فون بوتھ کہاں ہے سب سے نزدیک ٹیلی فون بوتھ کہاں ہے هل عندكم بطاقات تليفون کیا آپ کے پاس ٹیلی فون ریچارج کوپن ہے کیا آپ کے پاس ٹیلی فون ریچارج کوپن ہے هل عندكم دلیل تليفون کیا آپ کے پاس ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے کیا آپ کے پاس ٹیلی فون ڈائریکٹری ہے هل تعرف مفتاح النمسا کیا آپ کو آسٹریا کا پردیش کوٹ کرمانک معلوم ہے کیا آپ کو آسٹریا کا پردیش کوٹ کرمانک معلوم ہے لحظہ سأبحث عنه ایک منٹ رکیے میں دیکھتا ہوں ایک منٹ رکیے میں دیکھتی ہوں الخط مشغول باستمرار لائن ویست جا رہی ہے لائن ویست جا رہی ہے ای رقم الذي اتصلت به آپ نے کون سا کرمانک ملایا ہے آپ نے کون سا کرمانک ملایا ہے یجب اولا ان تضغط الصفر سب سے پہلے شونیہ لگانا ہوتا ہے سب سے پہلے شونیہ لگانا ہوتا ہے